بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم فنام دا خدای چی اگر دیر مهربان او بکون که دی حامین دا دی پا معنا او مفهوم خدای پاک دیر خپوهیگی والکتاب المبین قسم دی پر دغ ترگند کتاب اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ چه موږ دا په یوه ډېره برکتناکه او غوره شپه کې نازل کړی دی ځکه چې موږ د خلکو د تنبیه کولو اراده درلودله فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين دا هغه شپه وه چې په هغې کې د هرې معاملې پر حکمت ولاړه فیصله زموږ په امر صادرېږي موږ د یو پیغمبر لېږونکي وو رحمتا من ربك انه هو السميع العليم تا د رب رحمت په توګه په باوري توګه مغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين د اسمانونو او ځمکې رب او د هر هغه شي رب چې د اسمان او ځمکې په منځ کې دي که تاسو پرې رښتیا باور کوم کی یاد لا اله الا هو ربكم ورب ابائكم الاولين دا غفرت هیڅ معبود نشته همغه ژوند ورکوي او همغه مرگ ورکوي ستاسو رب او ستاسو دغو اصلاف رب کی مخکی تیر شوی دی بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين خو په واقع کې د دوی باور نشته بلکې دوی په خپل شک کې لوېدلي لوبېږي ښه نو انتظار وکړه دغې ورځې چې د آسمان غاړې ته یو څرګند نوکی ښکاره شي يغشى الناس هذا عذاب أليم او هغه پر خلق باندې خپور شي دغه د دردناک سزا ربنا اشف عنا العذاب انا مؤمنون اوس وای چې پروردګاره له موږ څخه دغه عذاب ایسته کړه موږ ایمان راوړو أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين دوی غفلت چیر تا استکیگی دوی حال خدا دا چی دوی تا رسول مبین راغی ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون بیا هم دوی دا غصر الله علیه وسلم خواتا التفات و نکه او وی ول چې دا یو لیونی دی چې خوونه ورته شوې ده انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون که موږ لږ شان ته عذاب ایسته کړو تاسو به بیا همغه څه وکړئ چې مخکې مو کول یوم نرقش البطشة الکبرى انا منتقمون کوم ورځ چې موږ ستر گزار کوو هغه ورځ به وي چې کله موږ له تاسو نه غچ اخلو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم موږ له دې نه مخکې د فرعون قوم په همدې ازموینه کې وغورځوو هغو ته مو یو عزتمن پیغمبر ولېږه أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين او هغه وویل دا الله پاک بندگان ما ته وسپاري زه ستا لپاره یو امانتدار پیغمبر یم. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. دا الله پاک په مقابل کې سرغړاوی مکوي زه تاسو ته د خپل ماموریت سرګند سند وړاندې کوم. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ. او ما د خپل رب او ستاسو د رب په نام مندلې ده له دې نه چې تاسو په ما يرغل وکړي. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. که تاسو زما خبره نه منئ نو پر ما باندې لاس پورته کولو نه ډډه وکړئ. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. فپای کی هغه خپل رب ته دعا وکړه چې دغه خلق مجرمان دي. فأسر بعبادي ليلا انكم متبعون. جواب ورکړ شو خنو د شپې شپې زما بدګان در سره بوزه په تا پسې به تکل کیږي. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. او سمندر په خپل حال پرانیسته پرېږده دغه ټول لښکر غرقېدونکی دی. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. څومره باغونه چینی کښتونه او ځلان د محلونه و چې هغوی پرېښودل. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. څومره ژوندني وسایل چې هغوی پکې مزې چلچې کولې د هغوی نه وروسته پاتې شول دا شو دغو عاقبت او موږ نور خلق د دغو شیانو وارثان وګرځول. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نو نخو پر هغو باندې آسمان وژړل او نزمکی او لک شانت مهلت هم هغو ته ورنکل شو. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان من المسرفين. فديتوګه موږ بني اسرائيل ته ډېر سخت عذاب فرعون څخه نجات ورکړ چې په باوري توګه د حصه وختونکی ډېر زیات تیری کوونکی و. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. او دا غو دا حالت پیزندنه مو هغو ته د نړۍ پر نورو قومونو باندې ترجیح ورکړه. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. او هغو ته مو داسې نښانې وښودلې چې په هغو کې څرګنده آزموینه وه. إن هؤلاء ليقولون فتحقيق سر دوي واي إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. ازمغ للملي مرق نفرته نور تنشته لغوروست بياد وهمزل مقرا باتور كدن كنيو. فأتوا بآبائنا كنتم صادقين. كتاسي رشتنياس نوز نكفلرون نيكون راولي. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. دوي خدي كد تبع قوم أو لاغون محك كسان مغام دي اساس تباكر چه هاغوي مجرمان شبو. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين دغا آسماننا أوز مكة او د دوی ترمنځ شیان موږ د لوبو لپاره نه دی پیدا کړی ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون موږ دا په حق پیدا کړی دي خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين د دوی ټولو د پاتولو لپاره تا خړای وخت د فیصلې ورځ ده یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون هغه ورځ چې هیڅ یو خواخوږی خپلوان به خپل کوم بل خواخوږی دوست هیڅ په درد ونه شو خړای الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ترتل دي چې الله پاک پر صاحب دي رحم وکړي هغه بر لا سي او خورا مهربان دی ان شجره الزقوم قاتم د زقوم ونه به د ګناګار خوراک وي کلمه لي يغلي في البطون كغلي الحميم د تیلو د خیر غوندې په ګېډه کې به دال چې ویشيږي لکه خوټې دلې اوبه چې زوح وهي خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم اوبه ویل شي دی ونیسئ او په رسوایي سره یې د دوزخ منځ ته راکاږئ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم او پر سر د خوتی دلو او بو عذاب ورواړه وی لوک انک انت العزیز الکریم وتک د دې خواند هو کنه تدیر بر ناسی عزتمند سړی ان هذا ما کنتم به تمترون دا همغه شی ده چې دغه پراتلو کې تاسې شک درلوده ان المتقين في مقام امين له خدای ویریدونکي خلق به د امن په ځای کې وي في جنات وعيون په باغونو او چینو کې يلبسون من سندس واستبرق متقابلين د نریو او پریلو ورېښمو جابې په تن مخامخ به ناست وي كذلك وزوجناهم بحور عين دا به وي د هغو شان او موږ به سپینې سرې ښایسته او چشمې پېغلې هغو ته واده کړو يدعون فيها بكل فاكهة آمنين هل تبعوي په داډینې هر راز خوندور خیان غواړي لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ورضاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم هل تبا د مرگ خوان دا غوی هیت کلا و نسکی فقط په دنیا کې چې کوم مرگ راغی خوراغی او الله پاک به په خپل فضل سره غوی د دوزخ له عذاب نه وزغوري هم دا ستر بریالی توب دی فإنما یستغناه بلسانک لعلهم یتذکرون ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم مګ دا کتاب ستاپ زبه آسان کړې دی تر څو دغه پند واخلي ترتقب انهم مرتقبون اوستهم انتظار کوه دوی هم منتظر دي